Jabaș, ca tu viatar, să-mi ne ulubima, ca tu sile zeme tras, să-mi ne previdima. Ne prevrăștai, vă v zăpor sărțe tosti, znai lubov ta pod ključ, bavno se topi. Vidima, sladak si, pala si, susni šokoladovi, trpka si mi v ljubovta, no juzdi ne šte trpja. Sladak si, pala si, susni šokoladovi, trpka si mi v ljubovta, no juzdi ne šte trpja. Сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта, но юзди не ще търпя. Сладък си, палав си, сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта, но юзди не ще търпя. Сладък си, палав си, сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта, но юзди не ще търпя. Сладък си, палав си, сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта, но юзди не ще търпя. Сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта, но юзди не ще търпя. Сладък си, палав си, сусни шоколадови, тръпка си ми в любовта,